خدو انیس قلبو رفیق لحظات، توی دعا و زاریت، تو گرمی صدات. کجا میری عزیزم، کسی نموند یارت؟ دوباره عاشقی کن، خدا به انتظاره. بخواهی یا نخواهی، خدا رفیق راته. خدای بی نیازت منتظر دعاته. درست بین مردم حس میکنی غریبی، اونو همیشه داری، اینا میگن غریبی. تمام خواسته ها تو به اون بگو همیشه، خدا همش ببخشه، نخواهی خسته میشه. بعد خطا و خاری با تو بگر بگردی، میبخشه و نمیگه ای بندم چی کردی. فقط بهونه خواسته، بالات و مهربونیش از تو بهانه خواسته. تو هر چی کردی اما گذاشته توی پرده. ببین کریم دانا با بخششش چی کرده، با بخششش چی کرده. گذاری همیشه بهترینه، توبه ی تو نصوحه، مسیرشم همینه. بدون خدا عظیمه، کسی کند دعایش، میبخش هرچی کرده با یک دو رب بنایش، با یک دو رب بنایش.